tych. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, jest wtorek, 16 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jak przekazała policja, rannych po dzisiejszym szturmie na przejściu granicznym w pobliżu Kuźnicy zostało 12 funkcjonariuszy. Jest 3-miesięczny areszt dla organizatorów antysemickiego marszu w Kaliszu. Hubert Hurkacz niestety przegrał z Włochem Janikiem Zinnerem w tenisowym turnieju ATP Finals w Turynie. W wyniku starć na przejściu granicznym w pobliżu Kuźnicy zostało rannych 12 funkcjonariuszy. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, powiedział w telewizji Republika, że na szczęście poszkodowani odnieśli obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Bilans rannych na tą chwilę wynosi 12 osób. To jest 9 już policjantów, bo tych policjantek, bo to są też policjantki, 2 strażników granicznych, koleżanka ze Straży Granicznej i 1 żołnierz. To są uszkodzenia różne, jeżeli chodzi o policjantów, to uszkodzenia głowy, uszkodzenia rąk, nóg i wszystkie pochodzą od rzucanych przedmiotów. Jak mówiliśmy rano w okolicach przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi, polscy funkcjonariusze zostali zaatakowani od strony białoruskiej. Migranci rzucali w kierunku polskich służb kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Używali również granatów hukowych. Według MON-u nie ma wątpliwości, że dzisiejszy atak przebiegł pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb. W Sejmie tymczasem trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie granicy, która m.in. umożliwia strażnikom granicznym użycie miotaczy gazu łzawiącego i substancji obezwładniających, by uniemożliwić nielegalne dostanie się do kraju. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, który był gościem TVP Info, zaznaczył, że nowelizacja nadaje także dodatkowe uprawnienia szefowi MSWiA. Na wniosek komendanta głównego Straży Granicznej będzie mógł prowadzić zakaz poruszania się na tym obszarze, podobny do tego, jaki wynikał z ustawy o stanie wyjątkowym. To wszystko służy właśnie temu, że kiedy 2 grudnia przestanie obowiązywać ustawa o stanie wyjątkowym, aby w sytuacji, gdy kryzys trwa nadal, gdy wojna hybrydowa tylko się rozszerza, żeby możliwe było utrzymanie poziomu bezpieczeństwa takiego jak do tej pory. Zakaz nie będzie dotyczyć mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób pracujących na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób, m.in. dziennikarzy. Teraz w tym serwisie korespondencja zza oceanu. Amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Mandiant oceniła, że grupa hakerów odpowiedzialna za operację Ghostwriter jest powiązana z rządem Białorusi. Wśród krajów dotkniętych skutkami działań hakerów była także Polska. W najnowszym raporcie analitycy Mandiant przypisali władzom Białorusi odpowiedzialność za działania w ramach operacji Ghostwriter z dużym prawdopodobieństwem. Także z Białorusią powiązano działalność grupy UNC-1151, odpowiedzialnej za ataki hakerskie na podmioty prywatne i instytucje rządowe w Polsce, Niemczech, na Ukrainie, Litwie oraz Łotwie. Analitycy zwrócili uwagę, że hakerzy nie zaatakowali żadnego podmiotu na Białorusi oraz w Rosji. Wcześniej operację Ghostwriter wiązano bezpośrednio z Rosją, a Unia Europejska oficjalnie skrytykowała ten kraj za ataki na parlamentarzystów i członków rządów krajów członkowskich. Choć nie możemy wykluczyć takich powiązań, jak dotąd nie mamy na nie dowodów, napisano w raporcie. Mandiant odnotował, że operacja pierwotnie skierowana przeciwko NATO z czasem zmieniła swój charakter i uderzała w białoruską opozycję, a także promowała narracje skupiające się na oskarżeniach o korupcję wewnątrz partii rządzących na Litwie oraz w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec Wojciecha O., Piotra R. oraz Marcina O., organizatorów antysemickiego marszu w Kaliszu, poinformowała szefowa prokuratury rejonowej w tym mieście Katarzyna Socha. Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Wnioski o tymczasowe aresztowanie uzasadniono m.in. obawą matactwa, a także ucieczki podejrzanych. Do zdarzenia doszło podczas Święta Niepodległości. Tego dnia w Kaliszu zorganizowano marsz, którego uczestnicy, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na główny rynek, gdzie spalili tekst statusu kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego w XIII wieku. Incydent potępiło wielu polityków, w tym prezydent Andrzej Duda. Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w sprzeczności z wartościami, na których oparta jest Rzeczpospolita, a wobec sytuacji na granicy i akcji propagandowych przeciwko Polsce jest wręcz aktem zdrady, napisał w niedzielę na Twitterze prezydent, odnosząc się do tej sytuacji. Pandemia nie daje o sobie zapomnieć. Ponad 16,5 tysiąca zakażeń i prawie 300 zgonów. To dzisiejsze dane z raportu resortu zdrowia. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych infekcji wzrosła o ponad 20%. Specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Ernest Kuchar podkreślił, że wzrost zakażeń jest zgodny z przewidywaniami. I dopóki nie osiągniemy szczytu, to tak będzie to wyglądało. Codziennie będzie większa liczba zakażeń, aż osiągniemy, powiedzmy, ten punkt przełomowy, z którego zacznie spadać. Kiedy on będzie, to trudno powiedzieć. Ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni możemy się spierać, czy osiągniemy 20 czy 30 tysięcy zakażeń. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zgonów, no to proszę zwrócić uwagę, że ta liczba zgonów wynika z liczby zakażeń przed 2-3 tygodniami, czyli ona i tak jest nieduża, ona będzie stale się zwiększała. No, według prognoz przedstawionych przez resort zdrowia szczyt zakażeń spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Już jutro w stolicy rozpoczyna się 16. edycja festiwalu Niewinni Czarodzieje. W tym roku w ciągu 10 dni tego wydarzenia mowa będzie o warszawiankach, tych dziś mieszkających w stolicy, jak i tych znanych z przeszłości. Jak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który organizuje festiwal, każdy w programie znajdzie coś dla siebie. 16. edycja festiwalu Niewinni Czarodzieje to można powiedzieć niewinne czarodziejki, bo opowiemy o tym, kim są współczesne warszawianki. Czym się interesują, jak je widzą na przykład autorzy filmów. 10 wydarzeń festiwalu Niewinni Czarodzieje to również koncerty, monodram według opowiadania Agnieszki Osieckiej Biała Bluzka. Część wydarzeń festiwalowych jest biletowana, na inne obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Rachu, ciachu i po strachu. Szybkie 2-6 w pierwszym secie, szybkie 2-6 w drugim secie i Hubert Hurkacz w zasadzie za burtą turyńskiego Mastersa po porażce z Jannikiem Sinnerem. Włoch znalazł się na liście startowej kilka godzin przed meczem, bo jako rezerwowy zastąpił swego rodaka Matteo Berrettiniego. Ten bowiem wycofał się z powodu urazu mięśni brzucha, którego doznał w pojedynku ze Zwieriewem. Polak ma jeszcze nikłe szanse na awans do półfinału, ale w czwartek musi wygrać z Saszą Zwieriewem, a dodatkowo liczyć na cud w meczu Miedwiediewa z Sinnerem. Miedwiediew ma już 2 zwycięstwa na koncie i jest pewny półfinału. Może ten cud jest całkiem realny. Więcej o tym meczu w porze na Trójkę około 7.20 porozmawiamy na antenie z Lechem Sidorem. Dobra passa reprezentacji Polski do lat 21 trwa. Podopieczni Macieja Stolarczyka pokonali w Krakowie 5-0 Łotwę w eliminacjach Euro 2022. Trudno nie cieszyć się, nie być zadowolonym z meczu, w którym wygrywamy 5-0. Pragnę podkreślić wzięcie na barki i odpowiedzialność tego spotkania. Po takim meczu, jak mieliśmy w Niemczech, zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to dla nas trudny mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to ciężka do sforsowania obrona, ale moi gracze wykorzystali przede wszystkim przestrzenie, które sobie wykreowali w sektorze centralnym i dzięki temu tych sytuacji mieliśmy sporo i było one zamienione na bramki. Myślę, że to widowisko mogło się podobać, bo bramek trochę padło i drużyna, zawodnicy pokazali ofensywny styl gry i co za tym idzie, dobrą skuteczność. 2 gole strzelił Kacper Śpiewak, po jednym Łukasz Bejger, Adrian Benedyczak z karnego i Kacper Kozłowski. Aż tak dobrze nie poszło piłkarzom ręcznym Orlenu Wisły Płock, którzy przegrali u siebie z Füchse Berlin 24-28 w spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Europejskiej. To pierwsza porażka wicemistrzów Polski w tych rozgrywkach. Wisła zajmuje drugie miejsce ze stratą 2 punktów do Füchse. Grali też koszykarze i to grali na zapas, bo awansem z 14 kolejki Stal Ostrów Wielkopolski pokonała Zastal Zielona Góra 105-98. W Pucharze Europejskiej Konfederacji Siatkarskiej grały ŁKS Iskra. W 1/16 finału Łodzianki wygrały u siebie z węgierską drużyną Swietelski Bekeszczaba 3-1. Siatkarze z Bełchatowa bezproblemowo odprawili z kwitkiem Mladost Brzko w 3 setach. Rewanż w 1/32 finału CEF w czwartek. To wszystko w sporcie na dziś. Usłyszymy się jutro o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie. Jutro czeka nas niestety kolejny pochmurny dzień. Po południu na zachodzie kraju spodziewane są opady deszczu. Tam oraz nad morzem ma też silnie wiać. Najwyższa temperatura będzie na Dolnym Śląsku około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią. Mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10.45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 10 minut po 23.00. Foot down in the GTI cabriolet. To the villa in the south of France for vacation. Keep your head down, baby. Keep your hair in golden curls. And you will always be his. And you will always be his best girl. Fast forward on the handycam video. Top that tan up glowing UV on the sunbed. At the health farm you'll be guarding his investment well. Keep your head down, baby. Keep your wits about you now. And you will always be his. And you will always be his best girl. Beads and bangles, it's too late to claim your independence now. Your rings and baubles are the marks of his possession. Keep your head down, baby. Keep your counsel to yourself. Keep your hair on, baby. Keep your wits about you now. And you will always be his. But will you always be his best girl? And you will always be his. And you will always be his. But will you always be his best girl? And you will always be his. is young enough to be your daughter. Foot down in the GTI cabriolet. You'll always be his best girl. And you will always be his. But will you always be his? This zawsze dążył do tego, żeby własnego głosu używać w taki sposób, w jaki Jimi Hendrix używał gitary. Hamill, romantyk, Hamill, poeta, Hamill, niesłychanie wrażliwy artysta. No i Hamill z albumu Fireships sprzed 29 lat. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. W programie trzecim spędzimy razem niecałą już godzinę. Father leading role on the in the labyrinth of London, playing games with faces in the neon wonderland, perform to scattered shadows on the shattered cobbled aisles. Would she dare recite soliloquies at the risk of stark applause? Kadzidłem po londyńskich labiryntach, bawiąc się z twarzami w neonowej krainie czarów, grając dla cieni rozrzuconych po zniszczonych kamiennych niszach. Czy ośmieliłoby się recytować monologi, ryzykując absolutny zachwyt? Pewnego dnia będą cię kochać, oczarujesz ich tym uśmiechem, ale na razie to tylko kolejny poniedziałek w Chelsea. Poniedziałek w Chelsea, Chelsea Monday i fragment tłumaczenia nieodżałowanego Tomka Beksińskiego. Trudno w to uwierzyć, ale to już 38 lat, a jednak Script for a Jester's Tear myślę, że brzmi idealnie również te 38 lat później. Teraz, o tej porze. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś by pytał, która godzina, what time is it, no to teraz w programie trzecim mała podpowiedź. Thank you. Okazuje się, że o godzinę można zapytać śpiewająco. What time? O to pytał John Grant. No to ja może podam właściwą godzinę. Za 27 minut wybije północ. No i nie powiedziałem o adresie do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i nasza lista obecności tradycyjnie też na naszym trójkowym Facebooku. No właśnie, a tego głosu chyba Państwu zbytnio przedstawiać nie trzeba. Chyba miał wszystko, co kochała prasa. Był kimś w rodzaju popstar. Tak samo zresztą jak jego grupa Japan, która w tamtych czasach uchodziła za coś wyjątkowego, coś wysmakowanego, no i chyba modnego. Ale Sylwianowi to nie wystarczało. Formuła Japan powoli się wyczerpywała, no a on postanowił, że nagra sam, już bez zespołu, tak na spróbowanie. Chociaż sformułowanie Japan nie potrafił porzucić, no to właśnie z japońskim pianistą i kompozytorem Ryuichi Sakamoto nagrał utwór Bamboo Houses, a to było w roku 82. No to może jeszcze raz w programie trzecim Pan David. Tym razem będzie to utwór nagrany z Robertem Fripem. Did I give you much? Well, you gave me things. You gave me stars to hold, songs to sing. I only want to be loved. And I hurt and I hurt, and the damage is done. Gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, starblind, tied to someone. Can I meet you there? God knows the place. And I'll touch your hand, kiss your face. We only want to be loved. We only want to be loved. And I hurt, and the damage is done. You gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, starblind, tied to someone. Thank you. parents, nos frères et sœurs seront sûrement tristes, mais nous sommes sûrs de notre choix. Plutôt, nous sommes sûrs de ne pas avoir le choix. Nous sommes 6 enfants. Peut-être un peu trop lucides. Et ces images sont notre témoignage du monde d'avant. Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam zagłębiać się w takie psychologiczne meandry francuskich opowieści. To samo czułem zresztą oglądając film U niej w domu w reżyserii François Ozona. Tam muzykę komponował Philippe Rombi, no a ten soundtrack, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, należy do Zombie. Soundtrack strzymającej w napięciu psychologicznej opowieści o możliwej, nieoptymistycznej wizji naszej planety. Francuski dreszczowiec w reżyserii Sebastiana Marniera na motywach powieści Christopha Difosa. Lech de la Sautie, tak brzmi po francusku, a po polsku to ostatni dzwonek. Do północy zostało jeszcze 15 minut, no a teraz w Konstelacji M w programie trzecim czas na pewnego mistrza, mistrza z Włoch. Thank you. nie tylko niezwykłe brzmienie fortepianu, ale również smyczki, gitary i elektronika. To znaki rozpoznawcze Ludovico Einaudiego. W programie trzecim teraz czas na sen aniołów. Sleep of Angels. Thank you. 1000 hours w Trójce. 1000 godzin to dużo. To dla niektórych tak, chociaż być może to niewiele, by nasycić się ich dźwiękami. Sleep of Angels, czyli Red, Demi, Albert i Nadi. No a co powiedzą Państwo na takie b-side'owe przyjemności? Tak, to czas na pożegnanie. Za 5 minut wybije północ. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno.